Sigurado ako. Saktan mo, pero gusto ko nang maniwala sa'yo na hindi mo bibitawan ang pangako mo. Kahit na magtago, hindi tatakbo, pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko. Kahit na magtampo, hindi lalay. Kahit na magtampo, hindi lalayo, wala nang siguro. Sigurado ako.